Márton tűzlobog, bohatüsttel ágra fog. Haj, Iváné, Szent Iváné, bohatüsttel ágra fog. Haj, Iváné, Szent Iváné, bohatüsttel ágra fog. Sír a fák alatt, siratja a tűt alatt. Haj, Iváné, Szent Iváné, siratja a tűt alatt. Haj, Iváné, Szent Iváné, siratja a tűt alatt. Táncba megy a lánysereg, szilajhúrok pengenek. Haj, Iváné, Szent Iváné, szilaj húrok pengerek. Haj, Iváné, Szent Iváné, szilaj húrok pengerek. Kinek bánat siralom, nekünk öröm vigalom. Haj, Iváné, Szent Iváné, nekünk öröm vigalom. Haj, Iváné, Szent Iváné, Iváné, Szent Iváné, nekünk öröm, vigalom. Iváné, Szent Iváné,